け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 50% のパワーだというあいつの言葉がハッタリであろうとそうでなかろうと20倍海王拳にかけるしかねえ。 悟空の全てをかけた20倍の海王拳だが、元気玉、これが最後の切り札だ。 Regardez, żyje. Atak Songa nie odniósł skutku. Niewiarygodne. Nawet go nie zraniłem. Ten atak był moim ostatnim atutem. On jest niepokonany, a użył tylko połowy swej mocy. Co mi się stało? Gdzie ja jestem? Przypominam sobie. Byłam żabą, zmieniłam postać. Widziałam Krillana. Songo z kimś walczył. Bij się, Songo. Musisz zwyciężyć. Trzeba koniecznie uwolnić Namek od tych potworów. Potem wrócimy na Ziemię. Mam cię. To ty skradłeś moje ciało. Songo opadł z sił. Włożył w cios całą energię. Był wspaniały. Masz rację. Jak to możliwe? Jakim cudem Frezer oparł się takiej mocy? Mój tata jest kompletnie wyczerpany. Upłynie dużo czasu, zanim odzyska formę. Mam wrażenie, że dłużej nie pociągnie. Już się nie pozbiera. To oczywiste. Jego klęska jest nieunikniona. Niewiele brakowało, a pokonałby mnie. Nieprawdopodobne. Pierwszy raz kosmiczny wojownik poważnie mi zagroził. Ale mam jeszcze siły w rezerwie. Więcej niż potrzebuję, by z tobą skończyć. Tracisz czas. Po co się upierasz? Szykuj się. Podnieś się, tato. Nie wmówisz mi, że nie masz siły walczyć. Co tam się dzieje? Songo jest bardzo osłabiony. Nie może już walczyć. Przegrywa? Proszę cię, nie mów tak. Nie ma siły walczyć. Postawił wszystko na jedną kartę, ale bezskutecznie. No i co? Nie dokończysz tej walki. Rozczarowałeś mnie. Spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Miałem nadzieję, że pobawimy się dłużej. Ma rację. Jestem wykończony. Ledwie trzymam się na nogach. Myślałem, że nad nim zatriumfuję. Wszystko na nic. Wzbudzasz litość. Odwaga kosmicznych wojowników może się równać tylko głupocie. Zawsze gotowi do walki, nawet gdy mają nikłe szanse. Dlatego musieli zginąć. Jestem wyczerpany. Dłużej nie wytrzymam. To koniec. Nie mam siły się bić. Co ci jest? Chyba się nie poddasz. Jesteś kosmicznym wojownikiem. Walcz. Nie jestem kosmicznym wojownikiem. Milcz, tchórzu. Wypierasz się własnego ludu? Kiedyś do was należałem. Ten czas już minął. Tu es Urodziłeś się na Wegecie. W naszych żyłach płynie ta sama krew. Ty i ja należymy do tej samej rasy. Frezer jest naszym najgorszym wrogiem. Ten potwór zniszczył naszą planetę. Twoją planetę. Urodziłeś się na niej. Nie wolno ci o tym zapominać. Nie wstyd ci kapitulować przed kimś, kto unicestwił nasz lud? Gdzie twoja duma? Masz rację, nie mogę się poddać. Bij się za ojca, za mojego także. Za króla Wegety, trzeba go pomścić. Walcz do końca. Za wszystkich bliskich. Ratuj honor kosmicznych wojowników. Frezer zniszczył nasz lud, bo się nas bał. Legenda powiada, że wkrótce zjawi się superwojownik. Jego siła będzie potężna. Nikt na świecie mu się nie oprze. Ojciec mi to powiedział. Ten dumny wojownik będzie miał niezmierzoną siłę. Będzie potężny. Nikt mu nie dorówna. Nie zapominaj, że byliśmy ostatnimi wojownikami. Jeżeli teraz przegrasz, zginie ostatni kosmiczny wojownik. O czym myślisz? Co kombinujesz? Poczekaj, zaraz się ockniesz. Patrz. Podejmij walkę. Mam ochotę się zabawić. Wychowałem się na Ziemi. Tam rosłem i nie mam nic wspólnego z Wegetą. Lecz wiem, że to ty unicestwiłeś mój lud. Ciebie także wykończę. To się jeszcze okaże. Postanowiłem kontynuować walkę. Zamierzam cię pokonać. Jeszcze mnie nie poznałeś. Szykuj się! Nie sądziłem, że zachowasz jeszcze tyle siły. Muszę postępować z tobą ostrożnie. Jesteś bardzo wytrwały, ale ja i tak przewyższam cię siłą. Gdybym zechciał, załatwiłbym cię jednym ciosem. Zrozum w końcu, że jestem lepszy. Trzymaj się, broń się. Pośpiesz się. A może chcesz się poddać? Tym lepiej. Chętnie się jeszcze trochę pobawię. Patrzcie, co tam się dzieje? Nie mam pojęcia. Przyjrzyjmy się z bliska. Co się stało? Jak się czujesz, Grzesiu? Ktoś tam jest. Co tu robicie? Opuśćcie to miejsce natychmiast. Siło zło wroga. Siło piekielna. Siło czysta. Siło zwierzęca. Jak palce u dłoni tworzymy jedność. Siły specjalne to my. Nieźle, co? Kiedyś lepiej nam to wychodziło. Bo jednego brakuje. Brakuje szefa. Nic nie szkodzi. Zróbmy to jeszcze raz. Tworzymy jedność jak palce u dłoni. Siły specjalne to my. Teraz było lepiej. Prawie doskonale. Nieźle nam poszło. Skąd oni się tu wzięli? Nie znam ich. Pomogę, tacie. Nie mogę zostawić go samego. Zostań tu. Dlaczego? Jeżeli mu nie pomogę, zginie. Zostań, słyszysz? Nie wtrącaj się do walki. Patrzcie. Jest wycieńczony. Nie może już walczyć. Co postanowiłeś? Kontynuujesz? Szykuje nowy atak. Jest za słaby. Wiem, co zrobi. Spróbuje użyć słynnej techniki powszechnej energii. Na pewno. Sam już nie ma siły, więc wykorzysta energię istniejącą we wszechświecie. Zgromadzi ją w sobie i skieruje przeciw wrogowi. Nauczył go tego Kaito. Kaito go tego nauczył? Dlaczego mnie nie pokazał tej techniki? Myślisz, że mój tata zdoła pokonać Frezera? Czy ta technika okaże się skuteczna? Mam nadzieję. Myślę, że ma szansę. Son go będzie musiał zgromadzić całą energię tej planety. Nie wiem, czy mi się uda. Nie ma tu zbyt wiele energii. Pozostaje mi czerpać energię z pobliskich gwiazd. Thank you. Wiem, że to bardzo niebezpieczna technika. Wykorzystując powszechną energię przeciw Frezerowi, mogę zniszczyć całą planetę. Muszę go pokonać. W przeciwnym razie on zniszczy cały wszechświat. Nie wiem, czy podołam temu zadaniu, ale nie mam wyboru. To jedyne wyjście. Cóż to? W co się bawisz? Nie powiesz mi, że szykujesz się do ataku. Nie masz już sił. Odwagi. Trzymaj się, musisz spróbować. Wyczuwam jakąś dziwną energię. Co to? Energia powszechna. Patrzcie, chyba mu się udało. Tak, na pewno. Nie do wiary. Son Go znów szykuje się do ataku. Czy słynna technika energii powszechnej zapewni mu zwycięstwo? ドラゴンボール Z チャンスを生かせピッコロ捨て身の援護射撃宇宙に住む全てのみんな